i nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Czwartek, 12 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego jest nieracjonalny, mówi Jarosław Kaczyński. Platforma zawiesiła protest w sali plenarnej Sejmu. A w tym serwisie także relacja z uroczystości nadania Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oraz o tym, że przewoźnicy i portowcy w Elblągu zostali na lodzie. Przynajmniej do czasu, aż mróz odpuści. Sejm w południe wznowił obrady, a posłowie Platformy Obywatelskiej przestali blokować mównicę. Liderzy PO zdecydowali o zawieszeniu protestu w tej formie. Teraz domagają się dymisji marszałka Marka Kuchcińskiego i zbadania legalności ustawy budżetowej. Marszałek ogłosił przerwę do 25 stycznia ze względów organizacyjnych. Trzeba dokonać głębszej analizy sytuacji. Z takiego obrotu sprawy cieszy się PiS. Jarosław Kaczyński podkreśla jednak, że potrzebne będą rozwiązania, które nie dopuszczą do kolejnego blokowania Sejmu. Trzeba tak przebudować regulamin Sejmu. Wniosek o odwołanie pana marszałka Kuchcińskiego ma charakter nieracjonalny, żeby nie powiedzieć kabaretowy. Takiego odwołania będzie domagać się PO. Grzegorz Schetyna ogłosił sukces. Udało się nam przywrócić obecność mediów w parlamencie, możliwość nieskrępowanej relacji obrad parlamentarnych. Zawieszamy nasz protest. Ale opozycja nie jest jednolita. Ryszard Petru ocenił, że blokowanie mównicy było błędem. Mówiłem Grzegorzowi Schetynie, żeby nie okupował, żeby przeszedł z nami na inne formy protestu. No niestety wszedł na tą mównicę, zszedł z niej, nie wiem po co. Teraz opozycja chce wspólnie kontrować działania rządu, ale jak mówią obserwatorzy, po tym kryzysie wydaje się jeszcze bardziej podzielona. W tym serwisie Trójki przenosimy się teraz do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W ceremonii nadania imienia i przekazania sztandaru uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak przebiegają uroczystości. Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy w holu instytucji poświęconej nowemu patronowi. W auli Szkoły Administracji Publicznej premier Beaty Szydło przekazała nowy sztandar szkoły z nowym imieniem szkoły. Na drzewcu sztandaru umieszczono pamiątkowe gwoździe z wygrawerowanymi imionami dzisiejszych gości, a w Krajowej Szkole Administracji Publicznej zgromadzili się przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą, są też premier Beata Szydło, ministrowie, marszałkowie Sejmu i Senatu. Do zebranych przemawiał przedstawiciel rodziny Lecha Kaczyńskiego, jego brat prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński powiedział, że dziś jest wyjątkowy dzień, kiedy imię jego brata zaczyna nosić właśnie ta szkoła. Prezes dodał, że chodzi nie tylko o upamiętnienie postaci prezydenta Kaczyńskiego, ale też o ideały służenia państwu, jakim hołdował Lech Kaczyński. Wcześniej Wojciech Federczyk, dyrektor szkoły, powiedział, że dziś w sposób symboliczny realizowana jest ustawa, która została znowelizowana w listopadzie. Dodał, że tak realizowana jest budowa etosu państwowca. Zebrani obejrzeli wcześniej film dotyczący prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jest wyłączona z systemu szkolnictwa i podlega bezpośrednio premierowi. Nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego jest możliwe dzięki ostatniej nowelizacji ustawy dotyczącej właśnie tej szkoły. Tyle, Mariusz Pieśniewski. Bardzo dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Z powodu lodu na rzece Elbląg i zalewie Wiślanym nie działa port morski w Elblągu. Potrwa do czasu, to do czasu, gdy skończą się silne mrozy na Zalewie Wiślanym, nie ma lodołamaczy, podobnie jest po stronie rosyjskiej. A cała sytuacja zmieni się po wybudowaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Wtedy lodołamacze na pewno się pojawią. Lód na szlaku wodnym jest na razie barierą nie do przejścia, głównie ze względu na bezpieczeństwo barek i statków, wyjaśnia Arkadiusz Zgliński, dyrektor Elbląskiego Portu Morskiego. Statki, które kursują po Zalewie Wiślanym, nie mają tak zwanej klasy lodowej. Przewoźnicy i portowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Po zbudowaniu kanału lód nie będzie już przeszkodą. Kiedy będziemy już mieli tą drogę żeglowną do Elbląga, to na pewno będą też pomysły na lodołamanie, żeby ten szlak żeglowny utrzymać. Zapowiada Wiesław Piotrzko, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Przerwa w żegludze jest czasem na dopinanie kontraktów na nowy sezon i na przygotowania między innymi do tak oczekiwanych w Elblągu odpraw fitosanitarnych. Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. Ze skutego lodem elbląskiego portu przenosimy się do Hiszpanii, która walczy z epidemią grypy. Od początku stycznia wirus przyczynił się do śmierci 19 osób. Ponad 200 jest w poważnym stanie, alarmuje madrycki szpital, który monitoruje sytuację w całym kraju. Więcej na ten temat Ewa Wysocka.

Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przybytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert! Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem, taniej nawet o 1000 zł! Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od podsumowania wydarzeń sejmowych. Zarządzam przerwę w obradach 34. posiedzenia Sejmu do dnia 25 stycznia 2017 roku do godziny 9. Mapę trzą się kończy, jesteśmy trochę rozczarowani, bo będzie nudno w Sejmie. Marszałek powiedział, że odkłada obrady 25. Sławomir Neumann przyszedł, powiedział, że się wycofują, a mówię, no w końcu posłuchaliście mojego apelu i tyle. Na czym stanęło? O tym już za chwilę i potem raz jeszcze w Pulsie Trójki o 17:45. Przy okazji zapytamy o Polaków, bo wszyscy od lewa do prawa powołują się na Polaków. Tylko dla dobra Polaków. Polacy potrzebują... Polacy dokładnie wiedzą, czego chcą. Polacy tego nie chcą. Czy pan jest Polakiem? No tak, no. To czego pan chce? Spokoju. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy. I o tej rodzinie opowiemy za kwadrans. Uwaga, ta piosenka to taka piosenka, że mogą państwo bezwiednie śpiewać. Wczoraj nie zdążyliśmy, bo w Sejmie było tak gorąco, że czasu nie było, ale dziś się pojawią wspomnienia z Erasmusa. Program wymiany studentów kończy 30 lat. Wyjechałem jako socjolog, ale na samym Uniwersytecie w Utrechcie zrobiłem tylko jedno zajęcia z socjologii. Po prostu postanowiłem sobie rozszerzyć optymalnie program edukacyjny. Dla mnie jakby najważniejsze w takim dalszym planie okazało się doświadczenie filmowe. Podjąłem tę próbę trochę tak dla doświadczenia po części towarzyskiego, bo mieszkałem wtedy w domu pełnym entuzjastów filmu z różnych stron Europy. Wspomnienia z Erasmusa za pół godziny. W audycji popołudniowej zapytamy także o ubezpieczenia i odszkodowania za wypadki w czasie ferii zimowych. Fajnie, że można już rozpocząć, już troszeczkę pojeździć i przetrzeć sobie szlaki. Może być niewłaściwa pokrywa śnieżna, mogą być źle wytyczone trasy, a to rodzi niebezpieczeństwo zdarzenia, gdzie my będziemy sami poszkodowani. Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki? Zarządca właściciel tego obiektu i to do niego należy kierować roszczenia. Odpukać, żeby nikt nie musiał dochodzić swoich praw? Tak na wszelki wypadek temat pojawi się po 17. Po krótkiej przerwie wracają także panowie Zbiegam, bo lubię, to o 17:20 i chwilę później Henryk Sytner z informacjami śniegowymi. Tego śniegu u nas coraz więcej. Szczęściarz, to już tytuł dzisiejszego reportażu. Pamiętam, że kiedyś, jak on był jeszcze w miarę trzeźwy, że usiedliśmy razem na ławce przed moją pracą i on wtedy mi powiedział, że właściwie to on by chciał przestać pić. Chciałby przestać pić, ale on nie wie, jak ma to zrobić. Zapytałam go wtedy, no ale jak to, rodzina nie może ci pomóc, nie wiem. A on wtedy mi powiedział, że wiesz co, ale ja właściwie to nie mam nikogo. No i zapakowałam Jarka do auta. Udało nam się go dowieźć na ten detoks. Szczęściarz. Reportaż o 18:15. A kwadrans przed 19:00 pojawi się jeszcze Wiktor Legowicz i ekonomia. Wiktor zapyta dziś m.in. o eksperyment realizowany w Finlandii, o dochód gwarantowany, a także o to, kiedy Polska powinna wejść do strefy euro. To kwadrans przed 19:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Rozpoczynamy audycję popołudniową, 13:14 już minut po 16:22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie, a zaczynamy piosenką dnia, konkretnie zaczyna Renata Przemyk, Na pocałunku w dnie. Nie mówiłaś, gdy znajdował cię mój list, zaczynasz chwytać czym mój list potrafi. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. Stronice moich trosk przyciskasz dziś do ust. ma. Obrony własnej próg przekraczasz tyle lat. Zwichniętych widok form, utraty pełno w nich. Najprostszy ludzki gest, samotność w pełni. Pocałunków dnie. To Renata Przemek i to jest nasza piosenka dnia. 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Sejmu. Platforma Obywatelska zawiesiła okupację sali plenarnej Sejmu, a marszałek Marek Kuchciński ogłosił 2 tygodnie przerwy w obradach. Po wczorajszym zamieszaniu związanym z protestem opozycji, negocjacjami w gabinecie marszałka Sejmu i niespodziewanym przegłosowaniem przez Senat ustawy budżetowej bez żadnych poprawek, Prawo i Sprawiedliwość postanowiło dać posłom czas do 25 stycznia. To, co dziś działo się przy Wiejskiej, od samego rana obserwował Mariusz Krzemiński, który teraz jest w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co sprawiło, że Platforma zdecydowała się na zakończenie protestu? Posłowie PO ostatecznie uznali, że w sprawie budżetu w Sejmie już nic nie wskurają, ale nie zamierzają składać broni. Wciąż uważają, że ustawa budżetowa została przyjęta niezgodnie z prawem, ale teraz chcą, by sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny. Szef klubu PO Sławomir Neumann podkreśla też, że PO jedynie zawiesza protest i w każdej chwili jest gotowa go wznowić. Zawieszenie protestu Platformy jest warunkowane obecnością mediów w Sejmie. I to powiedzieliśmy dzisiaj też marszałkowi Kuchcińskiemu. W przypadku próby blokady nałożonej na media w Sejmie, my natychmiast automatu odwieszamy ten protest. Według planu posłowie mieli wznowić rozpoczęte wczoraj 34. posiedzenie Sejmu, dziś o godzinie 10. Jednak od rana co chwilę termin rozpoczęcia był przesuwany na późniejszą godzinę i ostatecznie marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady około południa. Wznawiam obrady. Przed godziną 12 odbyło się posiedzenie prezydium i następnie konwentu seniorów, na których otrzymałem informację, że posłowie blokujący do tej pory mównicę i uniemożliwiający prowadzenie obrad przestają mównicę i Sejm blokować. Uznałem, że trzeba będzie zarządzić dłuższą przerwę. Zarządzam przerwę w obradach 34. posiedzenia Sejmu do dnia 25 stycznia 2017 roku do godziny 9 rano. Decyzja o zawieszeniu protestu przez Platformę była słuszna. Tak, zaraz po ogłoszeniu przez marszałka Sejmu przerwy w obradach, mówił Ryszard Petru. Lider Nowoczesnej przyznał, że ma jednak żal do PO, że nie zrobiła tego wcześniej, kiedy jeszcze była szansa na to, by zająć się ustawą budżetową w Sejmie. Ja apelowałem o to, żeby Grzegorz Schetyna był na rozmowach u marszałka Kraszewskiego. Wstrzymałem te rozmowy, żeby on mógł dołączyć. Rozmawiałem z nim parę razy. Szkoda, że nie chciał. On musi mieć też świadomość tego, że jak gramy razem, to jesteśmy skuteczniejsi. Uważam, że Grzegorz Schetyna, gdyby był bardziej koncyliacyjny, łatwiej by się pracowało. Z kolei Piotr Apel z ugrupowania Kukiz 15 krytykuje pomysł skierowania ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego, bo jego zdaniem nawet to ostatecznie nie rozwiąże sporu. To jest ten Trybunał, który przez poprzednie pół roku uznawany był za nielegalny, absolutnie niesłuszny i źle powołany. Teraz mamy sytuację, w której nie ma żadnej instytucji, która może w jednoznaczny sposób wiarygodny dla wszystkich środowisk politycznych powiedzieć, czy coś było w porządku, czy nie w porządku. Podobne obawy ma też Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ludowców proponuje, by ustawę poza Trybunałem Konstytucyjnym przyjrzał się jej też m.in. Sąd Najwyższy. Oczywiście będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ale wszyscy mamy wątpliwości, jak ten Trybunał wygląda. Dlatego zasięgnięcie opinii od Sądu Najwyższego czy od Naczelnego Sądu Administracyjnego wydaje się dzisiaj najbardziej obiektywną drogą prowadzącą do zakończenia tego dylematu prawnego. Poza skierowaniem ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego, Platforma Obywatelska wraz z Nowoczesną chcą złożyć wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nazywają ten wniosek śmiesznym i podkreślają, że sejmowa arytmetyka jasno pokazuje, że przepadnie w głosowaniu. Z kolei prezes PiS-u Jarosław Kaczyński przyznaje, że jego zdaniem konieczne są zmiany w prawie, które w przyszłości uniemożliwiłyby przeprowadzenie podobnego protestu. Trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość, to znaczy trzeba przebudować regulamin Sejmu, żeby tego rodzaju operacje były bardzo, bardzo utrudnione. Oczywiście jest także inne wyjście. Uczciwa umowa między partiami, że wracamy do jakichś cywilizowanych norm, jeżeli chodzi o funkcjonowanie parlamentu, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na sali parlamentarnej. Bardzo bym chciał, żeby do tego doszło, ale dzisiaj nie bardzo widzę na to szansę. Jarosław Kaczyński dodał też, że jego zdaniem osoby, które pełnią ważne funkcje parlamentarne i łamią prawo, powinny być ukarane. Dziękuję bardzo. To, co działo się dziś w Sejmie, opisywał Mariusz Krzemiński, czyli kolega ma fajran właściwie już dzisiaj. Szczęście tak. W przeciwieństwie do wczoraj, dzisiaj już mogę skończyć. No tak, skończyć 22 pracę. Minuty po 16. Koledzy z poranka mówili, że nauczony wczorajszymi doświadczeniami przygotowałeś sobie kanapek tak do 22. Tak jest. Jeszcze jedzenia mi trochę zostało w razie czego, więc może rozdam strażnikom, bo oni dzisiaj strasznie się napracowali, może też jakoś przymierają głodem. Mariusz Krzemiński, prosto z Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję w Sejmie bardzo. Przerwa do 25 stycznia. Since you went away, and if I don't climb it, maybe no one will. I could hide until there's nothing left to say. But I won't let it go. I won't, I let it go. I won't let it go. There's a hole in the house, feels like a lung held still, like an unpaid bill since you went away. And your face is frozen. To Clock Opera. Tu trójka, 23 minuty po 16. Musimy nieco tę piosenkę skrócić, bo w kolejce czekają Polacy. Zapraszamy do trójki. My, znaczy się, czekamy. W debacie politycznej słowo Polacy wymieniane jest ostatnio bardzo często. Używają go przedstawiciele i lewicy, i prawicy, i centrum, i wszyscy. Odmieniają przez wszystkie przypadki do tego, a wszystko po to, by uzasadnić swoje decyzje. Tylko dla dobra Polaków. Polacy potrzebują... Polacy dokładnie wiedzą, czego chcą. Polacy tego nie chcą. Przede wszystkim, kiedy polityk mówi, że Polacy chcą tego czy owego... Profesor Antoni Kamiński, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. To w zasadzie polityk mówi, że on chciałby, żeby Polacy chcieli tego czy owego. On w rzeczywistości nie wie, czego Polacy chcą. Czyli takie myślenie życzeniowe. To jest myślenie życzeniowe. On legitymizuje w ten sposób swoje stanowisko, ale to nie musi mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Czy pan jest Polakiem? No tak, no tak mam w papierach napisane. To czego pan chce? Spokoju. Nic więcej? Nie. Czego? No wszystko, co chciałam, to mam. Co pani ma? Szczęście, narzeczonego, dom. Zdrowie? Też, na szczęście. Generalnie im jesteśmy młodsi, tym częściej deklarujemy, że w ogóle mamy jakieś określone cele i dążenia. Beata Roguska, CBOS. Częściej chcemy coś osiągnąć, mamy jakieś określone aspiracje. Plany i pragnienia życiowe koncentrują się wokół takich trzech najważniejszych kwestii, a więc wokół rodziny, pracy zawodowej oraz finansów. I tak ludzie młodzi wśród swoich celów życiowych wymieniają przede wszystkim zdobycie odpowiedniego wykształcenia, utrzymanie dobrej pracy, dobrze płatnej, satysfakcjonującej, no i oczywiście założenie rodziny. Potem osoby w takim średnim wieku, a więc w wieku powiedzmy od 35 do 55 lat zabiegają przede wszystkim o zapewnienie sobie, swoim rodzinom odpowiednich warunków materialnych. No zaś w przypadku ludzi starszych na pierwszy plan wysuwa się już troska o zdrowie. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna? No mam marzenia, żeby się rozwijać, jak to w moim wieku, tak. Jestem dość młoda, więc mam no cele takie, żeby skończyć studia, mieć większą rodzinę. Zdrowia chciałabym, żeby każdy w mojej rodzinie był zdrowy i żebym ja była zdrowa, tak? Polacy. Polacy oczekują. Bo to Polacy chcą Polski. Polaków. Polaków. A tego nie chcą Polacy. Polacy zasługują na więcej. Ilu tych Polaków głosowało na konkretne opcje polityczne? Przede wszystkim w wyborach regularnie bierze udział mniej niż 50% uprawnionych. Więc można powiedzieć, że jeżeli uważać, że PiS reprezentuje jakiś elektorat, no to najwyżej jest to 18% całości elektoratu. Pozostałe partie oczywiście odpowiednio mniej, 9%, 5%. To jest mało reprezentatywne. A z kategorii politycznych jakieś życzenia? Może żeby nie było takich kontrowersji, żeby ludzie się dogadali i tak dalej. Nie. Dosyć dużo Polaków deklaruje, że gdyby obecnie odbywały się wybory, to oni by poszli głosować. Zwykle jest tak, że właśnie w okresie między wyborami ta chęć udziału w wyborach troszeczkę opada, natomiast rośnie tuż przed samymi wyborami i utrzymuje się jeszcze troszeczkę po wyborach. Teraz to ożywienie, ten konflikt powoduje, no, że Polacy jak gdyby chcą pójść do urn i wypowiedzieć się po jednej ze stron tego sporu. Tylko dla dobra Polaków. Polacy potrzebują... Polacy dokładnie wiedzą, czego chcą. Polacy tego nie chcą. Bo to Polacy chcą Polski. Polaków. Bo wszyscy Polacy, może więc Państwo wiedzą, czego chcą Polacy. Jeśli tak, proszę dzwonić, pisać 22 i 7 trójek, albo zd@trzymałpa.polskieradio.pl. A o marzenia Polaków pytała Anna Rokicińska. Tu Trójka i coś dla równowagi. Wylewam swój gniew na wasze porachunki z jednej babki. Jesteście wnuki. Nienawidzę was z obu stron. Gdzie syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kasiu, co po ulicach łazi. I nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić. Bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Wypadło mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia elektry. Czy muzyka ma moc? tego nie wiem wcale. Wspiertępi mądrale, idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, obie wasze Polski. Idę prosto, nie zmaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. I tak przy Waltorni minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Platforma Obywatelska zawiesiła sejmowy protest, a marszałek Sejmu odroczył obrady do 25 stycznia. Lider PO zapowiedział jednak złożenie wniosku o odwołanie marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego. Którego zła aktywność, popełniane błędy, zła organizacja pracy Sejmu, zawieszenie Michała Szczerby doprowadziła ta aktywność do konfliktu i tych 20, blisko 30 dni konfliktu parlamentarnego, konfliktu państwowego. Jakie są szanse na poparcie wniosku PO w sprawie odwołania marszałka? Ten wniosek będziemy poważnie rozważać na klubie parlamentarnym. Tyle lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Nowoczesna wniosek PO poprze. Ruch Kukiz 15 decyzji jeszcze nie podjął. Prezes PiS wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego nazwał nieracjonalnym i kabaretowym. Ustawa budżetowa wpłynęła do Kancelarii Prezydenta na decyzję głowa państwa ma teraz 7 dni. Według zapowiedzi prezydenckiego ministra Marka Magierowskiego prezydent zapoznał się ze wszystkimi wyjaśnieniami dotyczącymi głosowania w sali kolumnowej, zarówno ze strony własnego biura, jak i biura Sejmu. Wczoraj budżet bez poprawek przyjął Senat. Część opozycji uważa, że jest nielegalny, partia rządząca, że legalny. Platforma apeluje do prezydenta, by ustawy nie podpisywał. Nowoczesna zapowiedziała skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o legalność przyjęcia ustawy budżetowej. Kolejne dwa przypadki ptasiej grypy w Polsce, tym razem na Dolnym Śląsku. Do zakażenia doszło w stadzie kur w Kudowie Zdroju, kilometr od granicy z Czechami i w gospodarstwie utrzymującym drup i gołębie na terenie administracyjnym Krakowa. Łącznie w Polsce stwierdzono już 30 ognisk ptasiej grypy. Pełny serwis Trójki za pół godziny. W nocy przelotne opady śniegu, a na zachodzie śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyrównana od minus 3 do 0, tylko na zachodnim wybrzeżu do plus 1 stopnia. Jutro zachmurzenia duże, na południu i w centrum większe przejaśnienia, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem i ciepło. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 2 w centrum i do plus 5 na południowym zachodzie. Porywy wiatru na nizinach do 60 km na godzinę, wysoko w Tatrach do 100 km na godzinę i to nie wszystko, bo w Karkonoszach u góry do 140 km. Na godzinę. Trójka. Program trzeci. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie. Aktywowane. Odpalamy.

angel by her side. Oh, all the times I knew we couldn't cope. They said that is her time. No tears inside. I kept the feelings close. Chciałbym się dowiedzieć, w jakiej wersji została puszczona piosenka Kultu Prosto, bo studyjna jest trochę inna. I chciałbym tej wersji poszukać, a nie wiem, z czego była wzięta. Szczerze mówiąc, to była wersja studyjna, to na pewno. Nie wiem, czy płytowa to jest wersja z zasobów Polskiego Radia, z naszego systemu komputerowego, ale studyjna na pewno. Być może nie płytowa. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Ponad 180 tysięcy polskich studentów wzięło już udział w unijnym programie edukacyjnym Erasmus, dzięki któremu mogli wyjechać na studia za granicę. Erasmus świętuje w tym roku 30-lecie, a Polska uczestniczy w nim od lat 19. Agata Smolak była na takiej wymianie kilka lat temu na Uniwersytecie w Belgii. Było to na 5. roku studiów, czyli na studiach magisterskich w Leuven, w Belgii. Z jakiego wydziału, z jakiej uczelni? UKSW i to była politologia. Organizacja była bardzo dobra, poziom był bardzo wysoki. Miałam pierwszą poprawkę w życiu właśnie na Erasmusie. Tam, w Belgii? Tak, dało mi to później dużego kopa, ponieważ dzięki temu dostałam się na staż w Parlamencie Europejskim. Przyjaźnie jak najbardziej, nawet miałam chłopaka. No proszę, a skąd? Z Holandii i on studiował filozofię. Wyjazd jest po to, żeby otworzyć się na świat. Doktor Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Umieć porozumiewać się z tymi ludźmi, wykorzystać umiejętności języka obcego albo je tam bardziej rozwinąć, nauczyć się współpracy w grupie międzynarodowej. Zobaczmy, co się dzieje na rynku pracy. Czy ktoś zostanie na uczelni, bada i pracuje naukowo, czy idzie do biznesu, do korporacji, czy otwiera startup. Nie będzie żył w jakiejś oddzielnej kapsule, tylko będzie musiał współpracować z innymi instytucjami, z innych krajów. I tego się właśnie tam uczy. I tego się właśnie tam uczy. To jest nabywanie takich kompetencji miękkich, wręcz podstawowych, które są niezbędne do tego, żeby funkcjonować we współczesnym świecie. To był 4. rok studiów moich, czyli już właściwie taki ostatni dzwonek, aby skorzystać z tej możliwości. Grzegorz Brzozowski, doktorant na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także absolwent Szkoły Reżyserskiej Andrzeja Wajdy. Wyjechałem jako socjolog, ale na samym Uniwersytecie w Utrechcie zrobiłem tylko jedno zajęcia z socjologii, po prostu postanowiłem sobie rozszerzyć optymalnie program edukacyjny, co też Uniwersytet umożliwiał. Dla mnie jakby najważniejsze w takim dalszym planie okazało się doświadczenie filmowe. To skręcił pan, potoczyły się pana losy w tym kierunku. Troszkę tak. To przerosło trochę oczekiwania. Podjąłem tę próbę trochę tak dla doświadczenia po części towarzyskiego, bo mieszkałem wtedy w domu pełnym entuzjastów filmu z różnych stron Europy. Było tam dwóch Niemców, Francuz, Holender, przebijali się Włosi. Co pan teraz robi? Teraz jestem dokumentalistą po szkole filmowej Andrzeja Wajdy. Bez tych doświadczeń, bez tej próbki, na którą się wtedy odważyłem, ciężko byłoby mi się odważyć. Do nas również, trochę mniej, ale też przyjeżdżają. Z jakich krajów? Najbardziej popularna Polska jest chyba dla studentów z Turcji, z Francji, z Hiszpanii, Portugalia. Jak oni się u nas znajdują? Od czego zaczynają? To jest z reguły tak, że Erasmus powinien być samodzielny. Opiekun studentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski, Paweł Wysokiński. Z reguły sobie samemu powinien wszystko załatwić, ale jak z czegoś nie wie, to zawsze ma się do kogo zgłosić. Niektórzy Niemcy potrafią po polsku, to jest bardzo przyjemne. Tak, to jest naprawdę bardzo przyjemne. To teraz prawdę niech pan powie, co ich tak najbardziej dziwi, niepokoi? Dziwi, niepokoi? U nas. Bo ja wiem, naprawdę. Zima chyba. Zima, tak. Tak, bo nikt nie jest przygotowany na to, żeby wziąć ciepłą kurtkę, ciepłe buty i zawsze, o, możesz iść ze mną na zakupy, bo tu jest zimno. Dziwimy się, ale idziemy. Program Erasmus Plus rozpoczął się w Polsce na 6 lat przed wejściem do Unii. Tak, ale w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, troszeczkę się zmieniło. To tyle, że wtedy się zwiększył budżet, zwiększył się zakres, ale te możliwości już były 6 lat wcześniej i polskie instytucje już mogły ćwiczyć i jakby uczyć się tego. To jest 180 tysięcy studentów, którzy z Polski wyjechali. Przyjęliśmy prawie 100 tysięcy studentów z innych krajów, ale pamiętajmy, że to nie tylko wymiany studenckie, bo również uczelnie realizują projekty współpracy z innymi swoimi partnerskimi uczelniami. Ich pracownicy naukowi, dydaktyczni również wyjeżdżają. Do tego dochodzą wymiany szkolne, do tego dochodzi edukacja zawodowa. Erasmus zmienia życie, otwiera umysły. W tym roku w ramach obchodów jubileuszowych w Polskę wyjedzie Erasmus Bus. To nowa propozycja fundacji, której celem będzie popularyzacja największego unijnego programu edukacyjnego. Eksperci Erasmusa obiecują, że dotrą do każdego regionu, który wyrazi zainteresowanie wykorzystaniem środków unijnych na edukację przez całe życie. A o Erasmusa pytała Ewa Dudzińska. Pytanie wciąż aktualne. Czy państwo mają jakieś erasmusowe wspomnienia? Bo to przeróżne historie w ciągu tych 30 lat Erasmusa i 19 lat Polski w Erasmusie się pewnie nie zdarzyły. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Pytaliśmy także o to, czego chcą Polacy i z czego Polacy są zadowoleni. Ja dzisiaj otrzymałem od szefostwa zaliczkę. Do 25 mam wypłatę, także bardzo jestem szczęśliwy i bardzo się cieszę i pozdrawiam wszystkich. 22 i 7 trójek. X over easy. Tu trójka za 11 minut 17. Zapraszamy do trójki. W studiu gość pani Katarzyna Wasilewska, koordynatorka konkursu FameLab w Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. FameLab to jest konkurs dla młodych naukowców, bardzo młodych naukowców. Zgadza się, choć nie tylko bardzo młodych. Jest to konkurs dla naukowców, którzy chcieliby polepszyć swoje kompetencje komunikacyjne, czyli takich, którzy chcieliby mówić przyjaźniej, prościej o naukach ścisłych. Czyli to konkurs i szkolenie zarazem. Tak. A młody naukowiec to jaki? Naukowiec dla nas, młody, mamy to wszystko bardzo precyzyjnie określone w regulaminie dostępnym na stronie famelab.org.pl. To jest osoba, która jest afiliowana przy jakiejś tam instytucji naukowej i która zajmuje się badaniami naukowymi, jest w tym aktywna. Czyli to może być, bo jest granica wieku, prawda? Tak. Wziąć udział w konkursie mogą osoby od 23 roku życia, czyli dorosłe. Mhm. Także nie są to bardzo młodzi ludzie. Nie mamy też ograniczeń wiekowych, że do któregoś roku życia. Także jeżeli ktoś czuje potrzebę, żeby wziąć udział w takim konkursie, kiedy można mówić o swoich badaniach i w ogóle o nauce, to zapraszamy. 23 lata to może być ktoś, kto jeszcze nie ma magisterium, kto kończy studia. Tak. I doktorat, być doktorantem nie trzeba, żeby wziąć udział. Niekoniecznie. Można być magistrantem, magistrem, doktorantem, doktorem. Studentem. Tak, jak najbardziej. Zajmować się nauką, po prostu. Ale nie tylko po prostu nauką, ale tak naprawdę chodzi nam o naukowców dziedzin ścisłych, czyli na przykład przyrodniczych, medycznych, rolniczych, technicznych. Jeżeli ktoś się zajmuje bazami danych, albo siewem, albo sikorkami, albo innymi kwestiami tego rodzaju, to są... Tak. Grafenem. I konkurs wygląda tak, że spotyka się towarzystwo, jest jury ze stołem i wychodzi młody naukowiec i musi coś opowiedzieć? Jak to wygląda? A nie, tak od razu. Najpierw to jest tak, że człowiek nagrywa 3 minuty swojego wystąpienia w domu. Myśli sobie, o czym powiedzieć, monolog. Zastanawia się. Tak, to jest taki monolog, ale skierowany do kogoś, kto te filmy potem obejrzy. Te zgłoszenia mogą być nadsyłane do nas do 23 stycznia do godziny 12 w dzień. I czekamy na nie. Tak, w samo południe. Wtedy zbieramy te zgłoszenia i już nad nimi schyla się pierwsza komisja. Jest to komisja preselekcyjna i ona wybiera spośród tych wszystkich zgłoszeń najlepszych 25 osób. Czyli jak mam talent. Jestem za i przechodzi dalej. No nie zawsze jest tak prosto, ale tak, ktoś przechodzi dalej. A co jest oceniane? Oceniane są 3 kryteria. Jest to zawartość merytoryczna, czyli content, jest to jasność przekazu, czyli clarity, i jest to charisma, czyli charyzma po polsku po prostu. Takie poruszenie, dotarcie do widza, tak? Poruszenie. Tak, na ile jesteśmy w stanie dotrzeć z tą wiedzą, z tym przekazem do prostego, zwykłego człowieka, tak żeby nas zrozumiał. I to jest ta pierwsza selekcja. Ci, którzy przejdą dalej, których jurorzy wytypują, przyjeżdżają do Warszawy. Co dalej się dzieje? 25 szczęśliwców ma okazję następnie wystartować w półfinale. Ten półfinał będzie miał miejsce pod koniec lutego, 25. I wówczas spośród 25 osób zostanie wyłonione 10 lepszych od tych innych. A pani zasiadała już kiedyś w jury tego konkursu? Nie, ja absolutnie nie zasiadałam w jury. Jury jest dobierane bardzo starannie, tak żeby ten przekaz był właśnie oceniony pod kątem tego, na ile prosto, jasno, łatwo i przyjemnie jest zawartość ta przedstawiona. Po drugie, na ile merytoryczny jest ten przekaz. Tutaj zwiększamy jeszcze taką staranność. I co naukowiec ma w sobie, tak jak porywa? Tak, jak porywa, oczywiście. To oglądanie takich filmów, tych monologów, które są przysyłane na konkurs, to trochę jak oglądanie dobrego filmu, trochę jak pudełko bombonierek, cytując klasykę. Tak, tak, nigdy dlatego, nie wiesz, co jest w środku. Mamy to szczęście, że do nas przychodzą bardzo, bardzo ciekawi ludzie, naprawdę fascynujące osobowości, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, do przekazania i zajmują się sprawami nieoczywistymi. Mhm. I mają szansę oni nam to powiedzieć, a my mamy szansę to usłyszeć. I może się zdarzyć, że w finale spotka się ktoś, kto zajmuje się sikorkami wspomnianymi, albo ktoś, kto w przyszłości chce budować elektrownie atomowe. Oczywiście. Tak? I oni obok siebie będą opowiadali swoje historie. Tak, i tutaj ja uważam, że właściwie w tym konkursie oczywiście jest warto wziąć udział po to, żeby wygrać, ale takim ponad wszelkie inne zyski wygraną jest to, że człowiek ma okazję przeżyć niesamowitą przygodę w swoim życiu, podszkolić się, dlatego że następnym elementem tego właśnie konkursu jest udział w 3-dniowym szkoleniu masterclass. I to szkolenie, no samo w sobie jest przeżyciem wartym tego, żeby wziąć w nim udział. A kto szkoli? Szkolą specjaliści z Wielkiej Brytanii oraz z Polski. Jeszcze jesteśmy w trakcie takiego starannego namysłu nad tym, kto konkretnie będzie to w tym roku. Natomiast chodzi o właśnie doskonalenie umiejętności mówienia o nauce. A co jest nagrodą w tym konkursie i jak te już dalsze etapy wyglądają? Po tym szkoleniu masterclass odbywa się finał polski i tam spośród 10 osób wybierana jest jedna, ta najlepsza zdaniem jurorów.